ابراہیم ہے. پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا اور دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ دو چیزیں ہیں. لیکن قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں اسلام کے اندر ایمان داخل ہے اور کہیں ایمان کے اندر اسلام داخل ہے. کہیں کہیں ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور یہاں اس حدیث پاک میں یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ دونوں دو چیز ہیں. اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے ایک بار دیگر الگ الگ دونوں کے متعلق سوالات کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے الگ الگ جوابات دیے. تو اس بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم میں جہاں اسلام اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہو تو وہاں ایمان کا الگ معنی ہوگا, اسلام کا الگ معنی ہوگا. اور اگر صرف اسلام کا تذکرہ ہو, ایمان کو اس کے ساتھ جوائنٹ نہ کیا گیا ہو, تو اگر اسلام کا تذکرہ تو ایمان داخل ہوگا, اگر ایمان کا صرف تذکرہ تو اسلام ہوگا. اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق اندر سے قلب سے. اور اس پر میں نے مسند احمد کی ایک روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکی میں پیش کی کہ اسلام نام ہے ظاہر کا اور ایمان نام ہے تصدیق بالقلب. لیکن اگر دیکھا جائے انتہائی گہری نگاہ سے تو دونوں ایک ہی ہیں. مثلا ایمان نام ہے دل سے کسی چیز کی تصدیق کر لینا, مان لینا, اور اسلام نام ہے جس چیز کو آپ نے مانا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. ایک ہے ماننا اور ایک ہے کہ جس کو آپ نے مان لیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں. گویا کہ اسلام ایمان کا تقاضا ہے, اسلام ایمان کا مقتضا ہے. اور واضح طور سے اسے سمجھ لو, آپ نے اللہ کا, ملائکہ کا, کے رسولوں کا, کتابوں کا اچھی بری تقدیر کا دل سے اعتراف کر لیا, دل سے اس کی تصدیق کر لی, یہ اقرار اور یہ تصدیق دل میں آ گئی, اور اب دل سے چل کر آدھا تک آ جائے, زبان تک آ جائے, ہاتھ تک آ جائے, پیر تک آ جائے تو اسلام بن جائے. چیز وہی ہے, اگر اپنے محل میں ہے تو ایمان, اور محل سے چل کر آگے بڑھی, زبان تک آئی, اللہ کی الوہیت کا اقرار دل سے کیا, ایمان, اور یہ چیز چل کر کے زبان تک آ گئی اور بندہ اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ اسلام بن گیا. ایک ہی چیز ہے, آگے بڑی تو اسلام بن گئی, چیز وہی ہے. دیکھو کتنا گہرا رکھے لگا. اور ایک مثال سے واضح کر رہا ہوں, چراغ, اس کی ایک لو ہے جو چاروں طرف روشنی پھیلا رہی ہے, لیکن ان چراغ کی لو کا تعلق شراب کے اندر موجود تیل سے تیل ختم ہو جائے اس نو کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں چل سکتی. گویا ایمان شراب کی لو ہے تو اسلام شراب کے اندر موجود تیل. اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اور کہتے ہیں امام بخاری فقیر ہیں, اسی مطلب یہ نا بات ہے فقاہت پر مبنی بات کہ اعمال ایمان میں داخل ہے, اعمال کو ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے جیسے لو کو تیل سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ایمان کے بھی درجات ہیں اور اسلام کے بھی مدارج ہیں. اس بات کا ثبوت عمر ابن عمسہ سے مر گئی روایت ہے. عمر ابن عمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایل اسلام افضل. پہلے سوال کیا گیا کہ اللہ کو بتائیے بل اسلام اسلام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تیم الکلام والاعام قام, بہترین بولی اچھا بولنا. بولے آدمی تو پھول بنتے اور کھانا کھلانا اسے اسلام کہتے. فرمایا گیا تم بل ایمان, اللہ کو تم بتائیے ایمان کیا ہے, آپ نے فرمایا قلوب حسنہ, بہترین اخلاق. آپ نے دیکھا اسلام کی تعریف جب پوچھی گئی تو آپ نے کیا کہا, بہتر بولی. اس کا تعلق کس سے؟ آدھا جواب ہے اسلام اس کا کھانا کھلانا, اس کا تعلق ہے ہاتھوں سے پیروں سے. لیکن جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا تو آپ نے فرمایا قلوب حسنہ اچھی عادت, اور قلوب کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق اندروں سے ہوتا ہے, قلب سے ہوتا ہے, اور اسلام کا تعلق ہے. اور میں نے ایک عجیب و غریب استدلال کر لیا تھا کہ جنازے کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اوپر جو دعا پڑھی وہ یوں ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانصارا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. پتہ چلا اسلام الگ ہے ایمان الگ ہے. ترجمہ یہ ہوا اے اللہ زندہ رکھ اس کو تو اسلام کے اوپر زندہ ہے, اور وفات دے ایمان کے اوپر. اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ ہے تب تک نہ ہاتھ پیر سے اعمال کر سکتا ہے, اور جب مر گیا موت کے قریب ہو گیا وفات کے قریب ہو گیا تو آزا و جوارے سے کام نہیں کر سکتا. زندگی کے اندر آزا و جوارے سے کام کر سکتا, مرنے کے بعد تو صرف تصدیق بالکل ہو جاتا ہے ایمان جاتا ہے اسلام تو یہ ختم ہو گیا. آزا و جوارے کا تعلق ختم ہو گیا, اب صرف آگے مرنے کے بعد تصدیق بالکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے وفات کے بارے میں جب کہا گیا تو وہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا اسلام کا. ایک بات اور کہ گناہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے اور اعمال سے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسا کیسا نہیں, ان کے یہاں اعمال گھٹتے بڑھتے نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے اندر اعمال کے گھٹنے بڑھنے کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں لائے, باقاعدہ باب مانا ہے. باب ہے الایمان یزید و ینقص, یہ باب ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور اس پر حضرت امام نے بہت ساری دلیلیں احادیث اور قرآن کی پیش فرمائی. سیدھی سی بات ہے اگر ایمان کے درجات نہیں ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے آج کا انسان کہ میرا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طرح ہے؟ اگر نہیں تو مانو کہ ایمان کے اندر درجات ہیں, کسی کا ایمان کم ہے کسی کا زیادہ ہے. ورنہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان صدیق اکبر کے ایمان کی طرح ہے؟ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. خلاصہ کیا نکلا کہ حقیقت میں اگر دیکھو تو اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے. اگر تصدیق کا تعلق اقرار کا اور اعتراف کا تعلق قلب تک ہے تو ایمان, اور یہاں سے آگے بڑھے لسان تک آ جائے, زبان تک, ہاتھ تک آ جائے, پیر تک آ جائے تو وہ اسلام بن جائے. حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہے. دل تک محدود ہے تو ایمان, آگے بڑھ جائے اسلام بن جاتا ہے. دیکھو تو ایک چیز. اور اسی پہ بات بات ہو جاتی ہے کہ اعمال یعنی اسلام ایمان میں داخل ہے اور ایمان اسلام میں داخل ہے. لہٰذا قرآن حکیم نے جہاں صرف اسلام کا تذکرہ کیا وہ ایمان کا تھا, ایمان کا تذکرہ کیا وہ اسلام کا تھا, اور جہاں دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا دونوں کا ایک مفہوم ہے, ایک کا تعلق قلب سے دوسرے کا تعلق. اور یہی وجہ ہے کہ صرف ایمان کا تذکرہ قرآن حکیم نہیں کرتا بلکہ سب کا قبل صالحات بھی کہتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیا, جہاں بھی جو کوئی ایمان کے ساتھ عمل صالح موجود ہے جسے اسلام کہتے ہیں. جیسے جیسے آدمی کے نیک اعمال گھٹتے جاتے ہیں ایسے ایسے ایمان کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے. جیسے شراب کی لو تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی جتنا کہ شراب کے اندر تیل آدمی ڈالتا جائے, اور شراب کی لو اتنی کم ہوتی جائے گی جتنی کہ شراب کے اندر موجود تیل کم ہوتا جائے. اگر کوئی پوچھے کہ ایمان اور اسلام میں کیسا تعلق ہے تو آپ بتائیے کہ وہی تعلق ہے جو شراب کے اندر موجود تیل اور شراب کی لو کا ہے. جواب دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے تعلق سے سوال کیا گیا اس کا جواب جواب ارشاد فرمایا ہے. آپ غور سے دیکھیں تو سب کا تعلق اعلیٰ جواب ہے. جبرائیل نے پوچھا اہل رسول بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انت تشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ تو گواہی دے کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں, اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا تعلق زبان سے, زبان یہ اعضاء جوارح میں سے خود ہے یہ جائے گا. وتقیم الصلاۃ نماز ادا کرے, اس کا تعلق زیادہ ہو جائے. وہ دودھ دیا زکات, زکات دے, اس کا تعلق زیادہ ہو جائے. وہ تصوم رمضان, رمضان کی روزہ رکھے, اس کا تعلق زیادہ ہو جائے. وہ تحج جل بھائی یعنی سفا بھائی نہیں سبیلا, اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کی طرف صاف آ جائے, حج کا تعلق زیادہ ہو جائے. وہ کہ اسلام نام ہے ان اعمال کا جن کا تعلق آ جائے. اور ایمان, ایمان کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ, کہ تو اللہ پر ایمان لائے, دل کی تصدیق ہے. وہ ملائکتی وہ کتبی اور اس کی ظاہر کی چیز ہم نے گرے, دل سے ماننا ہے, دل سے ماننا ہے اسے. تو ایمان کا تعلق قلب سے اور اسلام کا تعلق آتا ہو جائے. ایک صحابی ہے حضرت ابو امارہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ کنیت تبھی نام سفیان بن عبد اللہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میں پوچھا کہ اللہ کے رسول میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. پوچھو, کہا کہ اسلام کے بارے میں یہ پوچھنے آیا ہوں تو واضح طور سے آپ بتا دیجیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور اس طرح بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے اسلام کے تعلق سے پوچھنے کی ضرورت اور حاجت نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں اسلام کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ قل آمنت باللہ واستقم, آمنت باللہ کہ اور جم جائے. اور یہ عجیب حدیث کا شکارہ فرمایا گیا, اور ایمان اور اسلام کا گہرا تعلق واضح کیا. حدیث پھر سے دیکھو, ابو ہمارا سفیان بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا, اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں اتنا تسلی بخش جواب دے دیجیے کہ پھر مجھے کسی اور سے اسلام کے تعلق سے پوچھنے کی ضرورت اور حاجت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ واستقم, آمنت باللہ کہ اور جم جائے. اب اور سے دیکھو, ایمان والے دل سے مان لینا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں جس سے اس کی تصدیق کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا صرف اتنا کہا ہے اس نے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں. جملہ دیکھو کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں اتنا کہنا ہوا کہ اس نے سمجھو کہ اقرار کر لیا کہ دستور ہند کے اندر جتنی بھی دفعات ہیں ان سب کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, اور اگر میں کسی بھی دفعہ کی خلاف ورزی کروں تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے سزا دی جائے. جملہ کہا اس نے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں, لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے سب کچھ مان لیا. کسی محکمے کے اندر ملازم اگر یہ کہے کہ میں اس محکمے کی ملازمت کے لیے تیار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خدمات اسے سونپی گئی ہیں ان خدمات کو اچھی طریقے سے کرنے کا اسے اختیار ہے اور اسے کرنا پڑے گا. اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اپنے آپ کو مستحق سزا سمجھے اور سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. اسی طریقے سے اگر بیوی یہ کہے کہ میں اسے شوہر تسلیم کرتی ہوں, میں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں ایجاب و قبول کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہوا میں اسے اپنا شوہر مانتی ہوں قبول کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی حقوق زوجیت ہیں میں ان تمام حقوق زوجیت کو ادا کرنے کا اعتراف کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی اطاعت کا اقرار کرتی ہوں, جبکہ اس نے یہی کہا ہے کہ میں اسے اپنا شوہر مانتی ہوں. اسی طرح اگر کوئی مرد یہ قبول کرے کہ میں اس وقت بھی تسلیم کرتا ہوں ایجاب و قبول کے اندر خطبہ مسنونہ کے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نان نفقہ کھانا کپڑا مسکن تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں اور رضامند. اسی طرح جب آدمی نے کہہ دیا آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا, اللہ کے سفر نے فرمایا ایمان کہتے ہیں تو میرا باللہ کہ وہ اللہ پر ایمان لایا, تو آمنت باللہ جب آدمی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو میں نے مان لیا. جتنے بھی قوانین اس نے دیے ہیں آپ نے اس وقت مان لیے, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں ہندوستان کا سٹیزن ہوں تو آپ نے دستور ہند کی تمام دفعات کو ماننے کا اقرار کر لیا. اسی طرح جب آپ نے کہہ دیا کہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کریں تو جس طریقے سے وہ آدمی دستور ہند کی کسی بھی دفعہ کے تحت جرم کے دائرے میں آتا ہے تو اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے گی. ایسے ہی اس کو بھی جس نے کہا کہ آمنت باللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار ہے. آمنت باللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو قوانین جو جو احکام اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کے سامنے بھیجے ہیں ان کو اسی طرح مانی بغیر کسی تعبیر کے, بغیر اپنی منمانی کیے ہوئے اور کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. اگر غفلت نہ دانستگی یا شرارت کی وجہ سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو کافر تو نہیں ہوتا, لیکن اگر دل سے اس چیز کا انکار کرے قتل ہو جائے. جان بوجھ کر کوئی غلط مطلب لے جو مطلب اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے تو در حقیقت یہ انکاری کے برابر ہے. مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا جو طریقہ ہے یہ در حقیقت ایک بہت ہی ڈسپلن ہے. پہلے کتابوں میں مسلمانوں کو ڈسپلن بتانے کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, اب چونکہ جگہ جگہ تربیت گاہیں ہیں تنظیمیں ہیں جہاں لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے لہٰذا آپ نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مطلب ہے نماز کا جو مطلب اللہ رسول نے بتایا, یہ انسان کا خود ساختہ مطلب ہے. اسی طریقے سے کوئی کہے زکات یہ ایک اسلامی ٹیکس تھا, یہ ٹیکس اب چونکہ ہم لوگ حکومت کو ٹیکس دے دیتے ہیں لہٰذا زکات دینے کی ضرورت ہے, یہ وہ مطلب ہے جو مطلب اللہ رسول نے بتایا. حج ایک کانفرنس ہے, اگر جگہ جگہ کانفرنس ہے لہٰذا وہاں جانے کی ضرورت ہے, یہ وہ مطلب ہے انسان خود کر رہا ہوا ہے اللہ رسول نے بتایا. تو اگر جان بوجھ کر اس طرح کی منمانی تعمیل کرتا ہے تو یہ انکار ہی کے برابر ہے. تو اسی طرح عمل کرے جیسا اللہ رسول نے بتایا, وہی مطلب سمجھے جو اللہ رسول نے بتایا. اگر دل سے انکار کر دے اس قانون کا تو کافر ہو جاتا, اور اگر عملا انکار کر دے تو کافر تو نہیں ہوتا, فاسق ہو جاتا ہے, مجرم ہوتا ہے. جیسے باغی حکومت کا باغی کون ہوتا ہے, میں تسلیم نہیں کرتا اس حکومت کو, کا مطلب کیا ہوا, کیا ہوا, یہ اس پوری مملکت کا باغی ہے, اور باغی دیش دروہی وہ صرف پھانسی اور دار کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح کافر ڈائریکٹ انکار کرتا ہے, میں ایمان نہیں لاتا, وہ ایک بغاوت کرتا ہے. جس طرح کوئی آدمی مملکت کو تسلیم نہ کرے, مملکت کے حکمران کو تسلیم نہ کرے, میں تسلیم نہیں کرتا اس حکومت, اس کے نظام کو, اس کے دستور کو, تو باقی تسلیم کیا جاتا ہے, جس کی سزا صرف اور صرف دار ہے, آخری ہے, قتل ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں ایمان نہیں لاتا تو کافی ہو جاتا ہے, اس کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے. باپ اڈا رہا ہے جیسے دلّا کرتے ہیں.